أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا يا أيها أي الذين وكمسلر كي آمنوا إيمان أدنلر اجتنبوا كاتنن كثيرا çok neden من الظن زندان إن çünkü بعض bir kısmı zanni zanın bir kısmı İthmun günahtır. Ve la tecessesu gizli yönlerini birbirinizin gizli yönlerini araştırmayın. Ve la yahtab gıybetini yapmasın. Ba'dukum kiminiz ba'da kiminizin. Eyuhibbu sever mi ahadukum sizden biriniz. Eyyekule yemeği lahme etini ahihi kardeşinin meyten. Ölü fekerihtumuhu. Bundan tiksindiniz. Vettakû sakının Allah Allah'tan. İnne şüphesiz ki Allah Allah tevvabun tevvaptır, rahimun rahimdir. Ey iman edenler, zandan çok kaçının. Çünkü zanın bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizli yönlerini araştırmayın. Kiminiz kiminizin gıybetini yapmasın. Sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte bundan tiksindiniz. Allah'tan sakının. Şüphesiz Allah tevvaptır, rahimdir. Ayet-i kerimede zan ithamdır. Sakınılması istenen ve yasaklanan konu itham altında tutmaktır. Yoksa bunu gerektiren bir sebebin bulunması değildir. Mesela bir kimsenin böyle bir itham altında tutulmasını gerektiren bir durumu ortaya çıkmadığı halde fuhuş işlemekle yahut içki içmekle itham edilmesi gibi. Ya eyyuha ey nasu insanlar inna gerçekten halaknakum biz sizi yarattık. Min zekerin bir erkek ve unsa ve dişiden. Ve cealnakum sizi kıldık şuuben halklar ve kabaile kabileler li taarafu birbirinizi birbirinizle tanışmanız için. İnne şüphesiz ki ekramekum sizin en üstün olanınız ande katında Allah'ı Allah katında etkakum takvaca en ileride olanınızdır. İnne şüphesiz Allah Allah alimun alimdir, habirun habirdir. Ey insanlar! Gerçekten biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler kıldık. Şüphesiz Allah katında sizin en üstün olanınız takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah alimdir, habirdir. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, ey insanlar, şüphesiz ki sizin Rabbiniz birdir. Şüphesiz ki sizin babanız da birdir. Şunu bilin ki Arap olan birinin Arap olmayana, Arap olmayan birisinin Arap olana, siyahın kırmızıya, kırmızının siyaha, takva ile olması hali müstesna hiçbir üstünlüğü yoktur. Kâlet dedi ki, el-Arabu bedeviler, âmenna iman ettik. Kul de ki, lem tu'minu, siz iman etmediniz. Velakin fakat kulu deyin, eslemna, teslim olduk. Velemma yedhul, girmiş değildir imanu, iman henüz girmiş değildir fi kulubikum, kalplerinize. Ve in eğer tuti'u, itaat ederseniz, Allah'a Allah'a ve Resulehu ve Resulüne, وَرَسُولِهُ وَرَسُولِنَا لَا يَلْتِكُمْ eksiltmez min amalikum sizin amellerinizden şeyen hiçbir şeyi. اِنَّ şüphesiz ki Allah Allah غَفُورٌ غَفُورْدُرْ رَحِيمٌ رَحِيمْدِرْ Bedeviler dedi ki iman ettik. De ki siz henüz siz iman etmediniz fakat teslim olduk deyin. İman henüz kalplerinize girmiş değildir. Eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, o sizin amellerinizden hiçbir şeyi eksiltmez. Şüphesiz Allah gafurdur, rahimdir. Bedeviler kıtlık yılında Medine'ye gelip kalben iman etmedikleri halde kelime-i şehadet getiren ve Resulullah aleyhissalatü vesselama biz bütün yüklerimiz ve çocuklarımızla sana geldik. Falan kabile gibi sana karşı savaşmadık da zekat gelirlerinden bize de ver. Deyip sonra Müslüman olmalarını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın başına kalkmaya başlayan Esed bin Huzeyme oğullarından bir grup hakkında Allah-u Teala bu ayet-i kerimeyi indirmiştir. İnnemâ ancak el-mu'minûne mü'minler اَلَّذ۪ينَ o kimselerdir ki amenu iman ettiler billahi Allah'a ve Resulihi ve Resulüne. Sümme sonra lem yertabu hiçbir kuşkuya kapılmadan ve cahedu cihad ettiler bi emvalihim mallarıyla ve enfusihim canlarıyla fi sebili yolunda Allah'ı Allah yolunda. Ulaike işte onlar hum onlar sadikun. Sadık olanların ta kendileridir. Mümin olanlar ancak o kimselerdir ki onlar Allah'a ve Resulüne iman ettiler. Sonra hiçbir kuşkuya kapılmadan Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad ettiler. İşte sadık olanların ta, işte onlar sadık olanların ta kendileridir. Yani tasdik etmeye edip şüpheye düşmeyen cihad ve salih amellerle de bunları gerçekleştiren, tahkike ulaştıran kimselerdir. İşte onlar imanlarında sadık olanların ta kendileridir. Yoksa öldürülmek korkusu ve kazanç elde etme ümidiyle Müslüman olanın ki değildir. قُلْ دَكِ اَتُعَلِّمُونَ Öğretecek misiniz? Allah'a Allah'a mı öğreteceksiniz? bir dini kum din, siz dininizi. Vallahu Allah, oysa Allah ya'lemu, olanı bilir. Ma fis semavati, göklerde. Ve ma fil ardi, ve yerde. Vallahu, şüphesiz Allah bi kulli, her şeyin şeyi, alimun, en iyi bilendir. De ki siz Allah'a dininizi mi öğreteceksiniz? Oysa Allah göklerde ve yerde olanı bilir. Şüphesiz Allah her şeyi en iyi bilendir. Yemunnune, minnet etmektedirler aleyke sana. En eslemu, Müslüman oldular diye. Kul de ki la temunnu, minnet etmeyin aleyye, bana karşı İslamekum, Müslümanlığınızı. Bel tam tersine, bilakis Allahu Allah yemunnu, minnet etmektedir aleykum size. En heda, yönelttiği için lekum, size, sizi, lil imani, imana, in eğer kuntum iseniz, sadıkın, doğru sözlüler iseniz, Müslüman oldular diye sana minnet etmektedirler. De ki Müslümanlığınızı bana karşı minnet etmeyin. Tam tersine, sizi imana yönelttiği için Allah sizi minnet altında bırakır. Minnet altı etmektedir eğer doğru sözlü iseniz, sözler iseniz. Ortada sözü edilecek bir iyilik, bir lütuf varsa bu onların teslim İslam olmaları değil, bu sayede elde ettikleri idi. Bundan dolayı asıl minnettar olması gerekenler kendileriydi. İnne, şüphesiz ki Allah, Allah ya'lemu, bilir. Gaybe, gaybı semavati, göklerin gaybı, vel arde, vel ardi, yerin. Vallahu, şüphesiz Allah basirun, çok iyi görendir. Bima te'melune, yaptıklarınızı. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı çok iyi bilendir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.